أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور ایمان والوں کی تعریف کی ہے، ان کے لیے اجر کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں اہل ایمان کے ان اوصاف کے تذکرے کا مقصد کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ایمان والوں کی صفات اس لیے بیان کی ہیں تاکہ ایک مسلمان وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک مقبول بنائے. ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کچھ باتوں پر یقین کر لے، بلکہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو اس یقین کے مطابق بنائے. ایک انسان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس ایمان کے بعد، اس یقین کے بعد، اس اقرار کے بعد اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں ہم کو بتلائی ہیں، جو اعمال ہم کو سکھائے ہیں، جو اخلاق ہم کو بتائے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان اعمال اور اخلاق میں ڈھالنے کی کوشش کرے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایمان تو لے آتا ہے، ایک آدمی دینداری کی طرف آتا ہے، لیکن بعض قسم کی عبادتی اور رسمی چیزوں کو ادا کر کے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی وہ ایمان والا بن گیا، وہ کامل ایمان والا بن گیا. ضروری یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام اوصاف اور اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے جو قرآن سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ایک نسبت اللہ کی طرف سے ہے اور ایک نسبت بندوں کی طرف سے ہے. ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے واقعی مومن بن جائے، اور اللہ کی نسبت سے بھی اللہ کا بندہ بن جائے، اور بندوں کی نسبت سے بھی واقعی ایک سچا مسلمان بن جائے. یہ بظاہر ایک مشکل کام ہے کہ ہر سطح پر ایک انسان اچھا انسان بنے، لیکن اگر آدمی واقعی سچی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں انہی بعض اوصاف سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، مومن کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا درس ہے اور بہت ساری باتیں اس میں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن آج کے درس میں کچھ مختصراً نکات، کچھ پوائنٹس ہم لوگ دیکھیں گے کہ واقعی مومن کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں میں کپکپی بھر جاتی ہے۔ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا، اور جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی حقیقتاً ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں۔ ومغفرت، اور مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور ایک بڑا کریم رزق ہے، شرافت والا رزق ہے، عزت والا رزق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ ایک قلب کی سطح پر وہ اچھے ہوں، دوسرے اللہ کی بندگی کے اعتبار سے وہ اچھے ہوں، تیسرے مخلوق کے ساتھ اخلاق کے اعتبار سے وہ اچھے ہوں۔ دل کی سطح پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم پر ایمان اور یقین رکھنے والے، اپنی زندگی کے مسائل میں، چاہے وہ دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، اسی طرح سے اللہ کی نسبت سے عملی زندگی میں پابند بندگی اختیار کرنے والے، جس کی علامت نماز ہے، عبادتی زندگی گزارنے والے، عبادت گزار بن کے جینے والے، اور تین، مخلوق پر خرچ کرنے والے، اپنی طرف سے دوسروں پر عطا کا دروازہ کھولنے والے۔ یہ تین سطحیں ہیں جو ایک انسان کو واقعی مومن بناتی ہیں۔ دل کی سطح پر اللہ سے ڈرنا، اللہ کی بات پر یقین کرنا، اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا، یہ دل کی سطح پر ہے۔ اور عبادات کی سطح پر اللہ کا بندہ بن کر جینا، عبادت گزار بن کے جینا، نماز جس کی علامت ہے، پابند زندگی، عملی زندگی، عبادتی زندگی، اور تین، مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ سخاوت کا سلوک، نہ صرف ان کا حق ان کو دینا بلکہ اپنے پاس سے ان کو، اپنی چیز میں سے ان کو دینا، اپنے حق میں سے ان پر خرچ کرنا، اپنے پاس سے ان کو دینا، اپنا ان کو دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ جب ان تینوں سطحوں پر ایک انسان پورا اترتا ہے تب جا کر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل مومن بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم، ان کے لیے تین چیزیں ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو زندگی میں اللہ کے آگے جھکایا، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ انہوں نے بندوں کی مالی سطح پر مدد کی، ان کو کمزور پایا، ان کو دیا، بندوں سے غلطی ہوئی، اس کے باوجود ان کو معاف کرتے رہے. اللہ تعالی کے ہاں بھی ان کے لیے مغفرت ہے، وہ مغفرت ورزق کریم، اور انہوں نے اپنے رزق میں سے دوسروں کو دیا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی آخرت میں کیا ہے، ایک ایسا رزق ہے جو عزت والا رزق ہے. یہ اوصاف ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی واقعی ایمان والا بنتا ہے. ایمان صرف کچھ باتوں کے جان لینے کا نام نہیں ہے. علم الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. علم پر یقین کرنے اور اس کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کی شروعات ہے، یہ ایمان کا کمال نہیں ہے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ جن باتوں کو یقین کی سطح پر تسلیم کیا ہے، ان باتوں پر عمل کی سطح پر پورا اترے، یہ واقعی ایمان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی مومن ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان کی حقانیت انسان کی عملی زندگی کی بنیاد پر طے ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک آدمی واقعی کتنے اعلی درجے کا مومن ہے، یہ تب معلوم ہوتا ہے جب اس کی عملی زندگی دیکھی جاتی ہے. اسی لیے بے شمار حدیثیں ہیں جن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر کہا کہ مسلمان وہ ہے جو ایسا اور ایسا کرے، اور آپ نے کہا کہ وہ مومن نہیں جو ایسا کرے. آپ نے ایمان اور اسلام ان دونوں کے سلسلے میں کئی اعمال ذکر کیے اور کہا کہ یہ اعمال کرنے والا مومن ہے اور ان اعمال سے بچنے والا مومن ہے، اور وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو ایسا ایسا عمل کرے. معلوم ہوا کہ انسان کی عملی زندگی میں ایمان کا عکس دکھائی دینا چاہیے. واقعی ایمان جب زندگی میں اترتا ہے تو زندگی بدل دیتا ہے، لیکن جب ایمان صرف زبان کی سطح پر ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتا ہے، واقعی انسان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا ہے، جب واقعی انسان ایمان کے رنگ میں نہیں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک آدمی کی زبان سے ایمان نکلتا ہے لیکن زندگی سے ایمان نہیں نکلتا ہے. زبان پر ایمان ہوتا ہے لیکن زندگی پر ایمان کی چھاپ نہیں ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ایمان کے کمال کی ہم فکر کریں، اپنی عملی زندگی کو اپنے ایمان کے مطابق بنائیں. آج کی اس گفتگو میں ہم ایمان کے اوصاف سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے، اور یہ اوصاف ہیں جن کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو واقعی اللہ کے نزدیک ایسا انسان مقبول اور اونچے مرتبے والا انسان بن سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم کو اپنے اندر کن اوصاف کا پیدا کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، آج کے درس میں ہم 10 باتیں دیکھیں گے، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے، ایک مومن کے اوصاف میں ایک مومن کیسا ہوتا ہے، ایک مومن استقامت والا ہوتا ہے. مقصود یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان لائے اور پھر اس کے بعد میں کل ایمان سے پھر جائے، آج دین پر آئے، 4 دین پر جمع رہے، اس کے بعد پریشانی، مصیبت، تنگی، لالچ، دنیا اور مسائل آ جائیں، حالات بدل جائیں، ایمان والی دینداری کی زندگی چھوڑ دے، یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ایک آدمی حق کو قبول کرے اور اس کے بعد پھر اس حق پر جمع رہے. بہت سارے لوگ کسی ایک موسم میں دیندار بن جاتے ہیں اور موسم جانے کے بعد دینداری بھی چلی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ آیا، ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ جاگ جاتا ہے، وہ عبادات کرنے والے بنتے ہیں، وہ صدقات کرنے والے بنتے ہیں، وہ بے حیائی اور غلط کاموں کو چھوڑتے ہیں. لیکن یہ زندگی کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہ مہینے کی تبدیلی ہوتی ہے. ایک مہینے کے لیے دیندار بن جاتے ہیں، لیکن جیسے وہ مہینہ چلا جاتا ہے، اس مہینے کے ساتھ دینداری بدل جاتی ہے، دینداری بھی چلی جاتی ہے. کیلنڈر کا پنا بدل گیا، اس کا حال بھی بدل گیا. مہینہ بدل گیا، مسلمان بدل گیا. ایسی دینداری اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو ایسی دینداری چاہیے جو دوام کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، مسلسل تسلسل کے ساتھ موت تک ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم مرو تو اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار مسلمان رہو. اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا یہ آدمی کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ آدمی وقتی اعتبار سے کچھ وقت کے لیے مسلمان بن جائے, بلکہ آدمی کو چاہیے کہ فرما برداری اس کی زندگی کے تمام حصوں پر حاوی ہو. اس کے دن رات, اس کا سفر حضر, اس کی بیماری, اس کی راحت, ہر حال میں وہ اللہ تعالی کا بندہ بنا رہے. حت الامکان, حت الوسعت, جہاں تک اس کی کیپاسٹی ہو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا وہ بنے. وقتی دینداری نہیں, بلکہ عزم کرے ایک انسان کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی کا بندہ بن کے جیے گا, اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا, نہ ان احکام کے اندر کوئی تقصیر کرے گا, اور